zmienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W piątek w MSZ ma się stawić ambasador Izraela w Polsce. Został wezwany w związku z atakiem na konwój humanitarny w Gazie. Część protestujących opuściła gmach resortu rolnictwa. Podkreślają, że to nie oznacza końca rolniczych strajków. Mniej chętnych na stanowisko prezydenta Krakowa. Z wyścigu wycofują się dwaj dotychczasowi kandydaci. Do Egiptu przetransportowano ciała 6 pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen, zabitych w strefie Gazy w izraelskim ostrzale. Informują światowe agencje. Zostały przekazane przedstawicielom krajów, z których pochodziły ofiary. Jedną z nich jest Polak Damian Sobul. Na piątek wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwna. Nie zawaham się powiedzieć, że pod rządami premiera Netanyahu w Izraelu panuje chaos, bo to jest praprzyczyna tego, co się stało, stwierdził wiceszef polskiej dyplomacji. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, który ma rozmawiać z izraelskim ambasadorem, powiedział w Polskim Radiu 24, że chce przekonać przedstawiciela Izraela, że jeśli chce zwyciężyć, to musi zwyciężyć moralnie i wedle prawa międzynarodowego. Ta pomoc została zatrzymana również ze strony organizacji. To jest zwycięstwo pyrrusowe po prostu, to jest żadne zwycięstwo. Wśród głosów smutku po tragedii z udziałem wolontariuszy jest też wypowiedź dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Ten straszny incydent zwracał uwagę na ekstremalne niebezpieczeństwo w obliczu, którego działają i będą działać pracownicy WHO oraz nasi partnerzy. Jutro przyjaciele i znajomi pożegnają Damiana Sobula w zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym w Przemyślu. Pożegnajmy Damiana ostatni raz. Zginął wspaniały człowiek. O godzinie 18 za zmarłego sprawowana będzie msza święta w Przemyskiej Bazylice Archikatedralnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa część protestujących zakończyła strajk okupacyjny. W budynku pozostali przedstawiciele rolniczej Solidarności, którzy żądają spotkania z premierem. Związkowcy, którzy opuścili gmach resortu, powiedzieli, że swoją twardą postawą zmusili rząd, by poinformował, jak wprowadza w życie ustalenia z Jasionki. Szef kółek rolniczych, Władysław Serafin, mówi, że nie podpisano z rządem żadnych nowych dokumentów. Myśmy przyjechali zaproszeni na rozmowy, a generalnie powiedzieliśmy sprawdzę. Minął termin 1 kwietnia realizacji porozumień podpisanych w Jasionce i dlatego mamy prawo powiedzieć sprawdzam. To sprawdzenie było dosyć uciążliwe, trudne do wyjaśnienia. Trwało to po prostu 24 godziny. A jutro nic nie odwołujemy. Jutro wszyscy rolnicy powinni zachować się zgodnie z swoją wolą. To nie znaczy, że wstrzymują jakiś protest. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak powiedział, że do realizacji porozumienia z Jasionki potrzebny jest czas. Rozmowy oczywiście, że nie były łatwe. Rozmowy, które dotyczą takich newralgicznych miejsc, mocnej zmiany polityki rządu, nie są łatwe. Do tego musimy się przyzwyczaić. Tutaj nikt nikomu nie będzie zagradzał wejścia do Ministerstwa Rolnictwa. My jesteśmy otwarci na rozmowę, na dialog, na uwagi. Czy ja bym chciał, żeby niektóre procesy szybciej były przeprowadzone? Pewnie tak, ale wszystko ma swój czas. Rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny w ministerstwie wczoraj. Argumentowali, że rząd nie wywiązuje się ze zobowiązań podjętych w Jasionce 2 tygodnie temu. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego i niezależny kandydat na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w wyborach. Jak mówi, zdecydował się udzielić poparcia kandydatowi Platformy Obywatelskiej, posłowi Aleksandrowi Miszalskiemu. Wycofuję swoje kandydowanie i moje środowisko tworzy wspólny blok, który po prostu walczy o to, żeby krakowianie tą ofertę, którą przedstawimy, zaakceptowali i żeby po prostu pan poseł Aleksander Miszalski był prezydentem tego miasta. Na finiszu samorządowej kampanii wyborczej ze startu zrezygnował dziś też wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Zapowiedział, że swoje poparcie przekaże drugiemu wiceprezydentowi Andrzejowi Kuligowi, któremu sondaże dają większą szansę na wejście do drugiej tury. Włochy po raz pierwszy w historii zaskarżyły inne państwo Unii Europejskiej w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu. Chodzi o Austrię i jednostronne wprowadzenie przez ten kraj limitów w ruchu tirów na włosko-austriackim przejściu granicznym na przełęczy Brenner. Powołując się na względy ekologiczne i troskę o zdrowie mieszkańców Tyrolu, Austria znacznie ogranicza ruch tirów na przejściu w Brenner. Dzieje się tak od 4 lat. Komisja Europejska nie zdołała rozwiązać problemu. przez przejście Brenner transportowane są towary stanowiące 60% włoskiego eksportu i ponad połowę włosko-niemieckiej wymiany handlowej. Wicepremier i minister transportu Matteo Salvini poinformował o decyzji zaskarżenia Austrii w Trybunale Unijnym w Izbie Deputowanych. Powiedział, że to krok bardzo zdecydowany, ale wobec inercji Komisji Europejskiej Włochy nie miały innego wyjścia. Oskarżył Austrię o arogancję i łamanie traktatów unijnych, które zapewniają swobodny przepływ towarów na terenie krajów członkowskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami popada deszcz, na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem lokalnie na Pomorzu możliwy słaby marznący deszcz powodujący gołoleć. Będzie od minus 3 na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 9 na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny i odwaga, która przeszła do historii. Nadać sygnał do ataku dla wszystkich. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino. Tylko w kinach od 5 kwietnia. Patronem filmu jest Polskie Radio. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Muzyka Pawła Mykietyna do filmu Io Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski i Marcin Jagiełowicz, kłaniamy się nisko. Miło spotkać się z Państwem po raz kolejny w klubie Trójki przy zachodzącym słońcu, chociaż dzisiaj tego słońca i tak było niewiele, ale to może właśnie dobra okoliczność, żeby na spokojnie pod koniec dnia porozmawiać. klub@polskieradio.pl. Tu mogą Państwo do nas pisać. Zielony Ład to będzie nasz dzisiejszy temat. To właściwie wspólny mianownik tych wszystkich rolniczych protestów. Chociaż może nawet już tu nie zgodzimy się z naszymi gośćmi. Wszystkich tych protestów, które przetoczyły się przez Europę. Ale sprawa dotyczy nie tylko rolników. To też wspólny mianownik wszystkich nas, których ten Green Deal będzie kosztował zmianę stylu życia. Może jakieś konkretne koszty, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. To na pewno rewolucja, która zmieni tory, po których jedzie unijna gospodarka. Gdzie po tych torach dojedziemy? No i czy dojedziemy? O tym dzisiaj porozmawiamy. W naszym studiu goście, dwóch prawników. Profesor Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, w latach 90. wiceminister finansów, architekt, tak chyba można powiedzieć, naszego systemu podatkowego, zwłaszcza VAT-u. Nie, no nie tego, nie, nie. Ja się do VAT-u wspólnotowego na Boga jedynego proszę mnie z tym nie wiązać. To był ten VAT niewspólnotowy, który nie był katastrofą fiskalną w naszym kraju. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam pana redaktora, witam państwa. Człowiek, który potrafi liczyć koszty, to bez dwóch zdań. Więc skoro będziemy o kosztach Zielonego Ładu rozmawiać i tych budżetowych, jeżeli chodzi o państwo, i tych naszych osobistych, to pewnie pan profesor swoje 5 groszy w tej dyskusji dorzuci. Z nami również Jakub Wiech, dziennikarz, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Człowiek na pewno zorientowany w sprawach energetycznych, klimatycznych, więc i o korzyściach z Zielonego Ładu pewnie usłyszymy. Panowie, jedno słowo, które opisuje Zielony Ład. Panie profesorze. 3 razy N. Nielegitymizowany, nieopłacalny i nieakceptowany. Nielegitymizowany dlatego, że uchwalono prawo, co do którego nie zapytano o zdanie obywateli. Kiedy się chce wyzuć obywateli z własności, zmienić ich życie, to już jak pan powiedział, zmienić strukturę gospodarki, to trzeba najpierw ich o to zapytać. Jeżeli klasa polityczna robi taki coś w rodzaju, już to nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, taki rodzaj spisku, prawda? Zdobyliśmy władzę, to zrobimy to, co będziemy uważali. To jest właśnie nielegitymizowane prawo. Prawo, które nie ma legitymacji demokratycznej, chociaż formalnie pochodzi od organów demokratycznych. Nieopłacalny, to nie muszę długo mówić, to jest w ogóle nieopłacalne. Tu w ogóle nikt nie kieruje się w ogóle jakimkolwiek rachunkiem ekonomicznym. Zresztą w ogóle nie przeprowadzono analiz, które by pokazywały, że jaka jest skala deficytu tej operacji. Deficytu, bo to jest operacja nieopłacalna. Może ona jest nieopłacalna, to wszyscy wiemy, tylko chodzi o skalę tej nieopłacalności. No i po trzecie, nieafirmowany, nieakceptowany. No, nawet złe prawo i podłe prawo może być zaakceptowane. Jeżeli ono jest czynnie nieakceptowane, to znaczy ono przestaje być prawem. Czyli 3 razy nie. A to słowo, jedno słowo Jakuba Wiecha, ono też będzie na N? Nie, ono będzie na R. To jest rewolucja, bo Zielony Ład, Europejski Zielony Ład jest rewolucją. Najbardziej przypomina rewolucję przemysłową, taką, którą znaliśmy na przykład z XVIII wieku, bo ono dotyczy tego, czego dotyczyła każda poprzednia rewolucja przemysłowa, to znaczy naszego sposobu obchodzenia się z energią, naszego sposobu zarządzania energią w naszej gospodarce. I o ile w poprzednich rewolucjach chodziło głównie o to, żeby tej energii było jak najwięcej na obywatela, tak obecnie Europejski Zielony Ład dąży do tego, żeby ta energia była jak najmniej emisyjna. Natomiast to niesie ze sobą ten bagaż, z którymi zazwyczaj kojarzymy rewolucję, to znaczy pewne turbulencje, bardzo poważne turbulencje społeczne, o których po części wspomniał pan profesor, ale też turbulencje w rozumieniu, nazwijmy to, ustrojowym. Bo rewolucje zmieniają nie tylko społeczeństwo, nie tylko gospodarkę, ale też politykę, w ogóle myśl polityczną. I poprzednie rewolucje zachodziły w sposób względnie umiarkowany, jeżeli chodzi o prędkość. Bo na przykład ta rewolucja przemysłowa, do której się często odnoszę, porównując Zielony Ład do czegokolwiek innego, to jest przestrzeń co najmniej 100 lat, a w zasadzie 150 między jej takimi początkami, a tą dojrzałą formą, z której wszyscy teraz do dzisiaj korzystamy. Natomiast my chcemy jako Europa, ale nie tylko jako Europa, chcemy tę rewolucję przeprowadzić w znacznie szybszym, krótszym czasie, zaledwie kilku dekad. I to jest też oczywiście związane z tym przyspieszeniem, taką akceleracją, czy skomasowaniem tych zmian, powiedzmy, ustrojowo-państwowo-społecznych. I to jest chyba taka rewolucja, która dopiero do nas jakoś dochodzi nam do świadomości, bo myślę sobie, że przecież zręby tego planu już poznaliśmy ponad, czy za chwilę, to tak, za chwilę będzie 4 lata, jak już minęło nawet, tak, w grudniu. A dzisiaj jest głośno o tym nowym unijnym projekcie klimatycznym, w sumie za sprawą protestu rolników, więc pomyślałem, że może dobrze na początek naszej rozmowy oddać właśnie im głos. Zapytaliśmy Monikę Styczek-Kuryluk, to jest właścicielka ekologicznego gospodarstwa rolnego. A jakie byłoby pani to jedno słowo? I za chwilę ten dźwięk usłyszymy. No właśnie. I o dwóch sprawach w takim razie myślałem, żeby dzisiaj porozmawiać. To będzie przesiadka na samochody spalinowe, z samochodów spalinowych na elektryczne i mieszkania. Czy będzie trzeba je obowiązkowo remontować? Czy będzie trzeba płacić jakieś podatki? O tych sprawach konkretnych sobie porozmawiamy, ale to państwo też są współgospodarzami tej rozmowy, więc państwo słuchacze, więc za kilkanaście minut będziemy chcieli także państwa głosy usłyszeć. może ta rozmowa wcale nie potoczy się tak, jak ja ją zaplanowałem, bo przecież rozmowa lubi zmieniać trajektorię, rozmowa lubi toczyć się swoim torem. Ta rozmowa właśnie przed chwilą zmieniła swoje tory, ale mimo wszystko usłyszymy panią Monikę Styczek-Kuryluk i dowiemy się, jakie jest to jedno słowo, które jej zdaniem opisuje Zielony Ład. Hipokryzja to jest najlepsze słowo, które określa Zielony Ład, bo to jest gorący temat teraz, ale również kilka dekad wstecz, tylko że wcześniej to było takim powolnym tempem, takim właśnie, które rolnicy może nie zauważyli, no bo były właśnie te dopłaty, były inne rzeczy, zachłysnęliśmy się nowymi maszynami, tak? No wiadomo, było dużo takich elementów bardzo atrakcyjnych dla nas, ale w tej chwili widzimy, do czego to zmierza. Urzędnicy, którzy wymyślają rzeczy zza biurka, nie mają kompletnie doświadczenia, jak te wymyślone przez nich przepisy zadziałają w polu i jakie konsekwencje przyniosą. I z pełną odpowiedzialnością mówię to, że przez tych ostatnich 20 lat w Polsce widzimy właśnie konsekwencje, że jest coraz gorzej, że rolnicy, polscy rolnicy mają coraz gorzej, a wielkoobszarowcy rosnąc w siłę nie zapewniają Polakom dobrej żywności. To jest to, o czym mówił profesor Witold Modzelewski, to jest to właśnie niekonsultowanie. Może nikt tych rolników w sumie nie zapytał, jak oni by sobie wyobrażali cały ten układ. Znaczy, prawdopodobnie dzieło przekroczyło mistrza, to znaczy mistrzem, w ogóle współczesny parlamentaryzm, a zwłaszcza ten parlamentaryzm europejski jest jakby czymś, co jest no, fenomenem historycznym. Nadprodukcja, w ogóle niewyobrażalna nadprodukcja marnej jakości prawa. Tu nie ma żadnych reguł, które przynajmniej my na wydziałach prawa uważamy za istotne, takie chociażby jak vacatio legis, umiejętność przeprowadzenia dialogu z potencjalnym adresatem. To w ogóle nie istnieje. Ilość przepisów wprowadzanych, które są bardzo niskiej jakości. Zresztą tu nie ma szansy w ogóle na wysoką jakość, bo wysoką jakość prawa zapewnia zasada jednego pióra, a nie kompromisu. To jest ta prawda. Złe prawo będzie prawem zawsze charakterystycznym dla wielości i anonimowości ośrodków decyzyjnych. Tu nie wiadomo, kto to pisze. Zresztą wiemy, że to wiemy, to piszą lobbyści tak naprawdę, a te wszystkie instytucje parlamentarne to są takie fasady tam od machania rękami i od intryg i różnego rodzaju dworskich zachowań. Jestem ciekaw, czy z tym zdaniem zgadzi się. Ale tylko jeszcze jedno zdanie, tylko skończę. Natomiast dlaczego to dzieło przekroczyło mistrza? Bo ono jest w istocie najważniejszym, jak powiedzieć, taką kardynalną wadą tego systemu, tego całego pomysłu, jest wyzucie z własności, pozbawienie własności. Nawet jeśli nieformalnie, to ograniczenie tak prawa do dysponowania, że to jest nie do zaakceptowania i tego... Może pan mnie zaprosi za pół roku czy za rok. Tego nikt nie zaakceptuje. Nie zaakceptujemy wyzucia z własności i to wyzucie z własności, zarówno to formalne, jak i to merytoryczne przez ograniczenie prawa tego jus disponendi, jest... Ono się już stało, podjęto próbę i tak jak pani rolniczka powiedziała, że częściowo tego nie zauważono, teraz zauważyliśmy i stąd te powszechne poparcie. Ono jest takie blankietowe, nawet w ciemno, ale tym samym poparcie jest autentyczne. Poparcie dla protestów rolników. Oczywiście. Czy Jakub Wiek widzi sprawę podobnie? Tutaj zostało poruszone bardzo dużo wątków przez pana profesora i zaczynając od powiedzmy kwestii najbardziej podstawowych, to znaczy kto tworzy prawo w Unii Europejskiej, bo ja się zgodzę, że Unia Europejska jest platformą, gdzie faktycznie lobbying ma bardzo duże przełożenie na treść dyrektyw, rozporządzeń i tak dalej. Natomiast to nie jest tylko lobbying rozumiany jako działalność pewnych podmiotów prawa handlowego. To jest w dużej mierze lobbying państwowy, bo Unia Europejska to de facto są państwa członkowskie. Organy Unii Europejskiej czy agendy Unii Europejskiej, takie jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, to są manifestacje siły sprawczej państw członkowskich. I to nie tylko polega na takim prostym rachunku wyborczym, to znaczy ile głosów ma dane państwo w parlamencie, czy jakiego komisarza sobie wynegocjuje w Komisji Europejskiej. To jest też znacznie bardziej wysublimowana gra polegająca na umiejętnej obsadzie stanowisk urzędniczych, czyli tych powiedzmy dyrektorialnych w Komisji, bo tam jest tworzone prawo tak naprawdę. To Unia Europejska tworzy prawo na poziomie urzędniczym i to umiejętność na przykład skutecznego obsadzenia w danej pozycji własnym urzędnikiem, czyli takim, który rozumie problemy własnego państwa i jest w stanie skutecznie zawalczyć o to, żeby przepisy brzmiały, odwołam się tu do klasyki w myśli w legislacyjnej, czyli gazety i czasopisma, a nie gazety lub czasopisma. Jeżeli to się uda zrobić, to tutaj państwo odnosi sukces. I musimy zdawać sobie sprawę, że jako Polska my mamy duży potencjał, bo jesteśmy dużym krajem Unii Europejskiej, mamy dużą reprezentację w parlamencie. Niestety nasza polityka zewnętrzna jest mylnie prowadzona i to też wynika z powiedzmy płaszczyzny wewnętrznej, bo cały czas w Polsce pokutuje taki pogląd, że Unia Europejska i my to jest coś zupełnie innego. To są dwa odrębne byty, które może gdzieś się tam zazębiają, ale to połączenie jest bardzo, bardzo kruche, podczas gdy na przykład we Francji, w Niemczech nastąpiła już ta internalizacja Unii Europejskiej. Unia Europejska to są Niemcy, to są Francuzi. I oni dzięki temu są skutecznie w stanie walczyć o te drobne rzeczy, które potem przekładają się na wielkie cele. I Europejski Zielony Ład moim zdaniem jest w tym momencie najpoważniejszą manifestacją siły poszczególnych państw członkowskich. I z bólem przyznaję to, że Polski w Europejskim Zielonym Ładzie praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o interesy. I naszej specyfiki gospodarczej, przemysłowej, społecznej też tam nie ma, bo nie obroniliśmy tego. To jest cenna uwaga na początek. Zanim jeszcze spojrzymy na te drzewa, które, tak pomyślałem, żeby dzisiaj oni na nie spojrzeć, bo to są takie drzewa, które odnoszą się do naszych portfeli, to spójrzmy jeszcze na cały las, czyli główną ambicją, celem Zielonego Ładu to jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej starego kontynentu. Kraje Unii do 2050 roku mają emitować tyle dwutlenku węgla, ile będzie w stanie pochłonąć środowisko. Przed osiągnięciem tej całkowitej neutralności, wcześniej do 2030 roku, Unia ma obniżyć emisję CO2 o 55% w porównaniu do roku 1990. No i to jest właśnie założenie Fit for 55, to jest jeden z elementów tego Zielonego Ładu. No i plan jest oczywiście ambitny, bo do podobnych działań pozostałe kraje się nie dorzuciły. Znaczy myślę sobie, to jest ambitne założenie, no bo Chińczycy, którzy emitują 30% zanieczyszczenia powietrza na Ziemi, nie chcą dołożyć się do tego rodzaju starań. Amerykanie nie mają podobnych rozwiązań, więc moje pytanie na wstęp do tej dyskusji, czy my będziemy pariasem światowej gospodarki, czy my będziemy liderem, bo będziemy mieli tutaj koszulkę właśnie tego, który zaczyna pewne procesy. Jak to widzi profesor Witold Mazurewski? Myślę, że te wszystkie główne założenia już są nieaktualne. To jest między innymi dlaczego? Bo to jest między innymi tak, tu, jak powiedział pan doktor. Jeszcze tylko doktora. Tak, jeszcze doktora, ale zapewne niedługo pan doktor. Mamy taką, ten lobbying wewnętrzny, który kształtuje w ogóle prawo, to tu się zgadzam z pana poglądem, ja to dość dokładnie od kilkudziesięciu lat zajmuję się w prawie podatkowym, które w Unii Europejskiej jest w ogóle prawem lobbingu i które w zasadzie w ogóle tam nie ma żadnej polityki podatkowej, to jest jakaś zbieżna wpływów określonych ośrodków i między innymi, a zwłaszcza takiego bardzo zabawnego ośrodka, jakim jest ośrodek zajmujący się unikaniem opodatkowania, który tworzy prawo, zwłaszcza które ma na celu zwalczanie unikania opodatkowania, ale te paradoksy znamy i więc wracam do wątku głównego. Sądzę, że to jest tylko nieaktualne. No, jeżeli Unia idzie na wojnę z Rosją, wysyła wojska w Unii Europejskiej na Ukrainę i zamierza produkować miliony sztuk amunicji, no to przepraszam, czy ktoś zna zieloną energię, która pozwoli wytworzyć amunicję, prawda? Trzeba uruchomić huty, które pozamykano. Trzeba utworzyć stalownie. hurtownie, które będą to produkować. Wiadomo, że czasami niezbyt mądre gadulstwo polityczne nie ma w ogóle, wiemy, że tak ogólnie to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ale czasami się wymyka spod kontroli i niech daj Boże ci oszaleli. To są ludzie, którzy są na granicy szaleństwa politycznego. Kiedyś to będzie w podręcznikach napisane jako folklor albo początek złego końca. Mam nadzieję, że tylko folklor polityczny. Jeżeli to się wymknie spod kontroli i rzeczywiście te wojska Unii Europejskiej pojawią się, znaczy nie Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej na Ukrainie i tam znowuż ktoś zginie i trzeba będzie wysyłać te miliony ton amunicji, no to gdzie ją wyprodukujesz? W Chinach, tak? W Chinach? Czy te huty, które będą w Indiach, będą produkować tą amunicję, którą następnie przez zachodnią Europę będą wjeżdżone na Ukrainę? Sądzę, że nie wiadomo, kto rządzi w tym całym towarzystwie. Na tym polega, jestem już człowiekiem wiekowym, więc mam prawo tak niekoniecznie obwijać w bawełnę, chociaż nie chcę nikogo urazić. Takiego chaosu koncepcyjnego w takich sprawach zasadniczych, no to ja w swoim życiu nie widziałem, prawda? Żeby w tym samym czasie głosić tak sprzeczne ze sobą tezy. Tego, panie rektorze, nigdy nie będzie tych wszystkich celów, one nigdy nie będą zrealizowane, bo my ich nie chcemy. Żeby je, już ostatnie zdanie, żeby je zrealizować, trzeba porzucić cele konkurencyjne. No tym celem konkurencyjnym jest polityka wojenna w stosunku do Rosji. No to jedno i drugim się nie da połączyć. Naraz się nie da produkować milionów ton amunicji i realizować strategię Zielonego Ładu i nieemisyjności, huty nieemisyjne, co wiatraki wokół postawimy. Zejdźmy na ziemię. No, sarkastycznie nieco. Nie wiem, czy Jakub Wiech też z lotu ptaka widzi to podobnie, czy tu jest inna optyka? Widzi pan, że te cele są realne i że trzeba je postawić? Jak to jest? Tutaj pan profesor się skupił na takim specyficznym momencie wojennym, a w zasadzie na momencie kryzysu energetycznego, który Europa przeżywa od 2021 roku, bo wtedy zaczęły się ograniczenia w dostawie gazu do naszej gospodarki z kierunku rosyjskiego. I to jest moment specyficzny, bo faktycznie nastąpiło pewne przewartościowanie, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, ale też potem przemysłową w Unii Europejskiej, bo widzimy, że zawalił się paradygmat dotychczasowy, który tworzyły takie państwa jak na przykład Niemcy, opierające swoje przewagi konkurencyjne na dostępie do taniego surowca rosyjskiego, który miał być tym paliwem przejściowym do, powiedzmy, rzeczywistości lat 40. czy może wcześniej nawet lat 30., ale do tego czasu Europa chciała się zasilać tanim rosyjskim gazem, przynajmniej w dużej części, tej przemysłowej części centralnej. I to wiemy już teraz, że nie jest realne z wielu przyczyn. Natomiast ja może powiem trochę tak szerzej a propos tych możliwości osiągnięcia celów klimatycznych, bo jeszcze niedawno ja byłem pewnym sceptykiem co do celu 2050 roku jako celu neutralności klimatycznej. Natomiast teraz po przejrzeniu pewnych danych, jeżeli chodzi o możliwości dekarbonizacji, jestem coraz większym takim, powiedzmy, ostrożnym optymistą. Znaczy uważam, że Europa może to osiągnąć. I to nie tyle za pomocą jakichś karkołomnych regulacji, co za pomocą w dużej mierze tego wysiłku, który już włożono w rozwój na przykład technologii w źródeł niskoemisyjnych, bo gdyby ktoś spytał obywatela Polski te 15 lat temu, czy dopuszcza do siebie świadomość, że w zasadzie co piąty właściciel domu w naszym kraju będzie miał panele fotowoltaiczne, zafundowane w zasadzie jego własnymi środkami, przynajmniej w 2/3 lub w 3/4, to myślę, że taka wizja byłaby traktowana z dużą dozą sceptycyzmu. Natomiast to jest nasza rzeczywistość. Mamy teraz 1 400 000 prosumentów w Polsce, którzy zdecydowali się zainwestować w coś takiego jak panele fotowoltaiczne. Ja patrzę na to, co się dzieje, tak odwołując się do pierwszego pytania pana redaktora, a propos tego, czy Europa zostanie sama z tym, co robi. Ja patrzę na to, co się dzieje w gospodarce chińskiej czy amerykańskiej i ja już nie mogę przyznać szczerze, że Europa ma koszulkę lidera, jeżeli chodzi o transformację energetyczną czy transformację proklimatyczną, bo moim zdaniem już nie ma. Jeżeli spojrzymy na ostatnie dane z gospodarki chińskiej, tylko w roku 2023 w Chinach oddano do użytku 301 gigawatów mocy w elektrowniach odnawialnych. To jest 59% mocy w tych jednostkach zainstalowanych na świecie. więc Chiny zamontowały więcej tego rodzaju technologii niż reszta świata razem wzięta. Chiny w ekologicznej awangardzie to... Dlatego, że one widzą w tym możliwość budowy nowych przewag konkurencyjnych i one to robią znacznie lepiej niż my. To, co jest największym błędem Europy, co myślę, że może być taką drogą czy optyką na problemy Europejskiego Zielonego Ładu, które ja dostrzegam i ja myślę, że ta polityka się zmieni. Nie zmieni się co do celu, ale zmieni się co do dróg i jego realizacji. To jest fakt, że Europa zaniedbała politykę przemysłową. Ona po prostu traktowała politykę przemysłową jako coś wtórnego względem legislacji, która ma na celu dążenie do pewnych działań na polu dekarbonizacji. A przynajmniej moim zdaniem coś takiego zostało obnażone po klęsce tego dotychczasowego paradygmatu, gdzie paliwem dla europejskiego przemysłu miał być tani rosyjski gaz. Natomiast widzę, że tutaj też to, co pan profesor powiedział, że tutaj nie ma jednego ośrodka decyzyjnego, bo są państwa, które nie wchodziły w ten utarty szlak, powiedzmy, rosyjskiego gazu, tak jak Francja, które szły odrębną drogą i ona jest w tym momencie, Francja jest w lepszej pozycji niż Niemcy, które mają ogromny problem polityczny wewnętrzny u siebie i dlatego też rząd federalny w Niemczech jest teraz tak słaby, bo te problemy gospodarcze nie zostały jeszcze rozwiązane. Natomiast Europa jest w tej niekomfortowej sytuacji, że nikt nie będzie czekał, aż my się określimy, kto u nas rządzi i kto będzie ustalał nam strategię. Bo na przykład w tym momencie widzimy, jak Chiny nas wyprzedziły, jeżeli chodzi o segment motoryzacyjny czy elektromobilności, która też tutaj została już zmiankowana. Ostatnie doniesienia o chińskim w elektryku klasy premium sprzedawanym przez koncern Xiaomi. To jest odpowiednik w samochodu Porsche Taycan, tylko że Porsche Taycan kosztuje około 1 000 000 złotych elektryczne. Xiaomi Su 7 kosztuje 120 tysięcy. Więc to jest ta różnica, która jest możliwa do osiągnięcia dzięki odpowiedniemu, też regulacyjnemu konstruktowi chińskiej gospodarki. I Chiny robiły to, czego Europa nie robiły, czyli wprowadzały bardzo restrykcyjne, wręcz powiedziałbym zamordystyczne polityki przemysłowe. Ukierunkowane na transformację, ale znacznie skuteczniejsze niż europejskie. I to też robią teraz Stany Zjednoczone, na przykład za pomocą ustawy IRA, Inflation Reduction Act, która jest tylko z nazwy ustawą antyinflacyjną, a w rzeczywistości jest polityką klimatyczną, a każda polityka klimatyczna to jest polityka gospodarcza. I Stany Zjednoczone też teraz dybią na te miejsca pracy, na te zasoby przemysłowe, które Europa myślała, że zostaną tylko przy niej ze względu na prowadzoną transformację energetyczną i klimatyczną i ze względu na to, że Europa będzie w awangardzie nieustającej tej transformacji, a już nie jest. A już nie jest. No i to jest pewien obraz, który nam się wyłonił. Obraz może nieco chaotyczny, ale w gruncie rzeczy to my teraz musimy nadgonić świat. Tak te sprawy widzi Jakub Wiech. Ja się zastanawiam, jak państwo te sprawy widzą. Mam nadzieję, że państwo też w naszą rozmowę się włączą, że będą państwo gospodarzami, współgospodarzami tej rozmowy. 22:07 to jest ten moment, kiedy liczę, że też państwa głosy pojawią się na antenie. Zajrzałbym, panowie, teraz już konkretnie do naszych portfeli. Sektor budownictwa odpowiada według Unii Europejskiej za 1/3 mniej więcej emisji całych tych zanieczyszczeń. No i to oczywiste, że Unia Europejska patrzy w tym kierunku, kiedy różne regulacje wymyśla. No i weźmy dyrektywę budowlaną przyjętą przez Europarlament 3 tygodnie temu. Normy bezemisyjności mają spełnić szkoły, urzędy, ale też po prostu nasze domy i mieszkania. Już dzisiaj mamy tą klasyfikację od A do G budynków, czyli jak dom nie jest ocieplony, ma kopciucha, to prawdopodobnie wyląduje w tym koszyku gdzieś na pozycji G albo F. I wiemy jednocześnie właśnie z tej dyrektywy, że po roku 2033, jeżeli będziemy mieli dom poniżej klasy D, to po prostu go nie sprzedamy albo nie wynajmiemy. Szukam akceptacji tych słów jeszcze na twarzy Jakuba Wiecha. Tak będzie, prawda? Tak będzie, przynajmniej no, w obecnym kształcie tych przepisów, bo one jeszcze nie zostały przyjęte. Przed nami jeszcze dyskusje na Radzie Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy PBD. Natomiast wszystko wskazuje na to, że faktycznie będą tutaj wprowadzone tego typu regulacje. Oczywiście one będą rozłożone w czasie będą one też, powiedzmy, zmienne czy zależne od sytuacji energetycznej zasobu mieszkaniowego w danych państwach członkowskich. Trochę odniosę się do tego, co powiedział pan profesor o harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest szalenie niezharmonizowana na polu transformacji energetycznej. To też widzimy po charakterystyce w energetycznej budynków i troszeczkę uporządkować to ma właśnie dyrektywa PBD, bo klasy energetyczne, które są już wdrożone w przygniatającej większości państw członkowskich, chyba tylko Polska jeszcze nie ma klas energetycznych budynków, one są różne. One są zmienne w zależności od sytuacji danego kraju. Natomiast one mają być w miarę uspólnione, mają być wyliczane też na podstawie warunków specyficznych dla poszczególnych państw, ale jednak z jasno określonymi kryteriami, czyli klasa G to jest ta najgorsza klasa, która ma być tworzona na podstawie 15% tych najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych, jakie w danym państwie się znajdują. Niemniej oczywiście z jednej strony tutaj można skupić się na tych ciężarach, które z tego wynikają, bo faktycznie będziemy mówili to też o mechanizmie, który pan profesor wspomniał, czyli ograniczeniu prawa do dysponowania swoją własnością, jaki pojawi się przy momencie takiej aktywizacji rynkowej zasobu nieruchomościowego, bo nie będziemy mogli sprzedać lub wynająć mieszkania, lokalu, które będzie w tej w najgorszej klasie, będziemy musieli ją podnieść do klasy D, żeby coś takiego zrobić. Natomiast no to jest też pytanie odnośnie takiej, powiedzmy, polityki sprawiedliwościowej czy słusznościowej w ramach Unii Europejskiej. No bo skoro ktoś chce sprzedać czy wynająć nieruchomość, to można trochę tak odnieść to do sprzedaży czy wynajmu samochodu. My też oczekujemy, że ten wynajmowany samochód będzie w dobrym stanie, że będzie miał sprawny silnik, że będzie spełniał normy emisji, spełniał normy bezpieczeństwa i tak dalej. Samochodu bez homologacji też nie możemy tak swobodnie nim rozporządzać. Natomiast to jest przeniesienie po prostu tego mechanizmu na segment budynków. No i tutaj tak naprawdę mamy też wdrożoną pewną procedurę, która moim zdaniem jest najważniejszym argumentem za restrykcjami związanymi z Zielonym Ładem. To znaczy, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której europejska gospodarka będzie bardziej efektywna energetycznie, gdzie spadnie nam zapotrzebowanie na paliwa kopalne, na surowce energetyczne, które musimy importować, to de facto zatrzymamy bardzo dużo pieniędzy w unijnej gospodarce. I odniosę się tylko do przykładu polskiego, tak podsumowując to. W roku 2022 wydaliśmy na import paliw kopalnych do Polski, tylko do Polski, kwotę 200 miliardów złotych. W roku 2023 było to 140 miliardów złotych, czyli przez ostatnie dwa lata było to 340 miliardów. Zastanówmy się, co by było, gdyby przez zabiegi transformacyjne udało się z tych pieniędzy zatrzymać nawet 10% w kraju, w gospodarce, żebyśmy nie musieli importować tych 10% wartości importu, które do nas napłynęły, jeżeli chodzi o ropę, węgiel, gaz. Zostałoby nam w kraju około 34 miliardów złotych w ciągu dwóch lat. To jest kwota, która wystarczy na budowę jednego reaktora jądrowego. To jest mniej więcej koszt jednego reaktora jądrowego. Więc to są pieniądze, które eksportujemy do innych państw, które są czasami nam nieprzyjazne albo są położone na antybodach politycznych względem naszych, powiedzmy, norm ustrojowych. Więc tutaj tkwi bardzo duży atut polityk klimatycznych, ale on jest rozumiany nie tylko przez Europejczyków, ale też przez Chińczyków, przez Amerykanów, bo energię elektryczną dzięki źródłom takim jak atom można produkować wszędzie, ale paliw kopalnych, no ich zasobów po prostu nie przeniesiemy geograficznie. No dobrze, no to mamy argument taki rzeczywiście państwowy, ale czy patrząc z takiej perspektywy człowieka, który chce sprzedać dom, rozporządzać swoim mieniem, jak te sprawy widzi profesor Witold Modzelewski, a może i do tych argumentów Jakuba Wiecha jakoś się pan odniesie? Więc zacznę od tego, że biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięć, akurat może niekoniecznie z punktu widzenia zawodowego, w sensie profesjonalnym, ale budownictwem to się zajmuje od ponad 30 lat. To są, proszę mi wybaczyć, to są bajeczki. To żeby można było w tym czasie, który jest tam zakreślony, dokonać rekonstrukcji w sensie dosłownym istniejących zasobów mieszkaniowych. Już ja sobie mówię tylko o mieszkaniowych. Przecież my może nie do końca rozumiemy, nie chcę nikogo krytykować, ale jak wiadomo, prawo wspólnotowe jest prawem urojonym, to znaczy pewnych urojeń, może nawet bardzo szlachetnych, tylko bardzo niemądrych. My biedniejemy, będziemy biednieć. To nie jest żadna tajemnica. Wiem, że tego nie wolno o tym mówić, ale my jesteśmy w okresie zubożenia od mniej więcej początkiem zubożenia były te wszystkie, przepraszam, idiotyczne eksperymenty pod tytułem lockdowny, prawda, które potem się okazały zupełnie niepotrzebne, natomiast kosztowne nie z punktu widzenia epidemicznego, a bardzo kosztowne z strony ekonomicznej. I my teraz w dalszym ciągu ubożejemy. Mamy pustostany stojące nieremontowane. Nie stać ludzi na remonty dachów My po prostu będziemy coraz biedniejsi i wiara w to, że obywatele, no nie wiem, z czego znajdą te pieniądze na tą bezemisyjność budynków, to jest po prostu niewykonalne. Ja przypomnę, że połowę zasobów mieszkaniowych naszego, tak się mniej więcej szacuje, połowę zasobów mieszkaniowych, jakie w ogóle mamy, zbudowano w czasie Polski Ludowej. Jak ogromnym wysiłkiem, to jest moje pokolenie, to myśmy tam w tych kolejkach stali, między innymi po to, żeby wybudować połowę zasobów mieszkaniowych polskich, tych, które korzystają następne pokolenia. Więc z całym szacunkiem i takim romantyzmem, do takiego romantyzmu, to jest niewykonalne od strony ekonomicznej. Po prostu nas na to nie stać. Biednych ludzi, którzy biednieją, na to nie będzie stać. Tego nie zrobią. Ktoś mówi, no to damy im dotacje. No teraz drugi wątek. Jeżeli pozbędziemy się głównych źródeł dochodów budżetowych, a główne źródła dochodów budżetowych to jest połowa dochodów budżetowych z VAT-u, akcyzy i podatku dochodowego, to są dwa wyroby. Jeden się nazywa benzyna, a drugi się nazywa olej napędowy. Jeżeli ktoś, z całym szacunkiem, no każdy ma swoją dziedzinę, to jest moja dziedzina. No nie opowiadajmy sobie, oczywiście nie pan to powiedział, ja nie krytykuję pana doktora ani przez chwilę, no ale ci, którzy opowiadają to, że likwidując zużycie paliw silnikowych, my będziemy mieli pieniądze, my stracimy na tym połowę dochodów budżetowych. Połowę, z których finansujemy potrzeby publiczne. Te, które dzisiaj finansujemy. Których nie będzie z czego finansować. Ostatnie zdanie. Proszę zobaczyć. To jest nieopłacalne z perspektywy publicznej. My nie mamy alternatywnych źródeł dochodów budżetowych w stosunku do opodatkowania produktów ropopochodnych. A dlaczego to jest najważniejsze źródło dochodów? Bo mamy samochody osobowe benzynowe. No bo bez nich, bez tych milionów, setek milionów samochodów nie byłoby popytu. Gdy tych samochodów na paliwa silnikowe, paliwa kopalne nie będzie tych pieniędzy, bo tam są, bo te paliwa kopalne zarabiają na naszą cywilizację. Nie będzie naszej cywilizacji. Ja proszę wszystkich, niech pan zaprosi tych wszystkich, którzy się na tym znają, niech oni pokażą alternatywne źródło dochodów budżetowych, ta połowę dochodów budżetowych, które stracimy w wyniku likwidacji samochodów osobowych napędzanych na paliwa, znaczy na ropę naftową i gaz i olej napędowy. To wtedy zacznijmy jakąś dyskusję. Może oni znają te źródła, ale tego źródła obiektywnie nie ma. No być może. Z chęcią bym się mylił oczywiście. Dzisiaj tej dyskusji nie zamkniemy, ale jest z nami teraz pan Piotr z Warszawy. Może on nam podpowie coś w tym temacie. Panowie, żeby usłyszeć pana Piotra, potrzebują słuchawek, więc prosiłbym, żeby je założyli. Halo, panie Piotrze, dobry wieczór, kłaniamy się. Dobry wieczór, więc ja w zasadzie z takiej pozycji zwykłego Kowalskiego, nie urażając Kowalskich i zwykłego obywatela, jestem jak najbardziej po stronie pana profesora, ponieważ dla mnie to jest jakieś szaleństwo i jest, ja bym to nazwał grupą szaleńców, którzy zapalają się do czegoś, nie biorąc pod uwagę niczego więcej, nie biorąc pod uwagę obywateli, nie biorąc pod uwagę zwykłych ludzi, którzy tak naprawdę, to nie będę powtarzał, bo pewnie drogi jest ten czas, w sensie takim, że wiele osób pewnie chce jeszcze skorzystać, jeszcze pewnie panowie, którzy uczestniczą, mają wiele do powiedzenia, natomiast dla mnie to jest jakieś szaleństwo, ten Zielony Ład i coś, co jest nie jakby odrealnione kompletnie. Ja tylko podam może dwa jakieś takie przykłady. Ja niedawno dowiedziałem się, że prawdopodobnie już w kwietniu będą wyłączane wielkie powierzchnie paneli woltaicznych, ponieważ będzie przepięcie w sieciach i będzie za dużo prądu, czyli będziemy korzystać z prądu z komina. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, którzy faktycznie, ja jestem jak najbardziej za czystym powietrzem, za tym, aby powoli faktycznie odchodzić od różnych źródeł, ale zachęcać ludzi do tego, natomiast nie zmuszać ich dyrektywami, które za chwilę pozbawią nas tak naprawdę i wolności, i domów, i wszystkiego. Mieszkamy w domach, czasami drugie pokolenie mieszka w domu, który potrzebuje bardzo dużych nakładów na to, żeby dostosować się. Ja słyszę, że będziemy mieli 5 lat i musimy musiał się dostosować. Jeżeli nie, no to będą to kary albo, nie wiem, wywłaszczenie albo coś innego. No to jest szaleństwo dla mnie, ponieważ w tej chwili produkujemy dużo prądu ze słońca i jak się okazuje, na cały okres letni my ten prąd wyłączamy, ponieważ jest go za dużo, bo nikt nie zbudował infrastruktury najpierw takiej, która przechowa ten prąd, który powstanie ze słońca i wyłączymy może te kominy chociaż na czas letni. Nie. My dymimy w lato, ale wyłączamy, a z pieniędzy, które są w tej puli za prąd, opłacamy odszkodowania ludziom, których wyłączyliśmy, które zakłady wyłączyły, ponieważ to nie jest ich winy. Może się trochę plączę. I polityka też taka, że też gdzieś słyszałem, że odchodzimy, nie wiem, chociażby, też nie jestem zwolennikiem, też chciałbym odchodzić od chociażby, no, nazywając to produkcji mięsa, dlatego że to żywe stworzenia i wolą przechodzi na inne żywienie. Natomiast jeżeli krowa wyprodukowana, załóżmy w Brazylii czy gdziekolwiek indziej, nie wydziela dwutlenku węgla do tej samej naszej atmosfery, która otacza kulę ziemską, i my jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że my rozwiązaliśmy problem, nie wiem, produkcji mięsa, nadmiaru dwutlenku węgla, natomiast ten sam dwutlenek węgla może już powstawać w innej części naszej planety i my mamy czyste ręce. Więc dla mnie jest to po pierwsze coś niesamowitego w sensie chaosu, bałaganu i nie brania w ogóle pod uwagę zwykłych ludzi, którzy będą musieli to przeżyć albo nie przeżyć. Nie jest to w formie zachęty, pokazywania i zachęcania ludzi, tylko jest to w formie nakazu, dyrektyw. I tak jak mówię, bez pomysłu, ponieważ jeżeli coś się tworzy, to się najpierw przygotowuje plan i tak jak z tym prądem buduje się infrastrukturę, która jest w stanie gromadzić prąd i czerpać go ze słońca, a nie robić odwrotnie. Dla mnie ten jeden powód, chociażby wyłączania na lato tych paneli fotowoltaicznych, to jest szaleństwo. Po prostu żyjemy w szaleńczym świecie i ja jestem przerażony, naprawdę. Dziękuję, przepraszam, nie zajmuję więcej czasu. Panie Piotrze, dziękujemy bardzo za ten głos. Sporo tam wątków się pojawiło. Może będzie jeszcze za chwilę okazja, żeby rozsupłać to, o czym pan mówił. Obowiązku termomodernizacji, to tak przy okazji powiem, nie będzie, ale rzeczywiście no, tymi naszymi mieszkaniami będziemy mogli po tym 33 roku dysponować, niestety już nie sprzedając ani nie wynajmując, ale to w przypadku tych wampirów energetycznych. Pani Ewa z Wrocławia też czeka, żeby powiedzieć nam, co myśli o tym temacie. Pani Ewo, dobry wieczór, kłaniamy się. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja przede wszystkim chciałam tutaj wyrazy takie żalu, że... Pani Ewo, prosimy tylko o przyciszenie radia, bo gdzieś tam głos sprzęga i będziemy już panią doskonale słyszeć. Nie podoba mi się, że tylko młodzież i nastolatki jakieś robią strajki, nie strajki, próbują przepchnąć te propozycje ekologiczne, że to jest tak traktowane niepoważnie jako dziecinada, jako temat dla nastolatków jakieś, tutaj na przykład o tych hutach było wspomniane, no to ja uważam, że taka huta może zostać, a ile fabryk, które nie muszą i da się założyć jakieś filtry na kominy, ile nie muszą emitować tego i można to ograniczyć i ta huta już by mogła zostać pomiędzy tymi kominami z filtrami. I Pani Ewo, dziękujemy bardzo za ten głos. Cieszy nas, myślę, bardzo i tutaj też widziałem po twarzach naszych gości, że na pewno cieszymy się z każdego takiego głosu. Panie Ewo, kłaniamy się. Nie wiem, czy jakieś ad vocem, panowie, czy do tych telefonów jeszcze coś dopowiemy. Ja mam przed sobą takie wyliczenia. To ciekawe, mówiąc o tych klasach energetycznych naszych domów, okazuje się, że już poprzedni rząd policzył, ile to będzie kosztowało nawet do roku 2050. Abstrahując od tego, że to mogą już nie być idealnie aktualne wyliczenia, to jest 1,5 biliona złotych do 2050 roku. Między rokiem 21 a 30 to jest 40 miliardów złotych rocznie. To tak sobie myślę, do niedawna 500+, program społeczny całoroczny, to był ten rząd wielkości, teraz to jest pod 100 miliardów. CPK, o który się tak spieramy, to jest 155 miliardów. To żeby jeszcze dać jakiś przykład, mniej więcej 600 miliardów to jest budżet naszego kraju. Takie pieniądze mamy na stole, ale z drugiej strony mamy przecież na przykład koszty zdrowotne. Mówi się przecież o tym, że w wyniku tego złego powietrza 50 tysięcy osób każdego roku w naszym kraju umiera. No więc to jest coś, co musimy chyba tutaj zważyć na szali. Jak panowie to widzą? To jeżeli mogę, ja bym się tak pokrótce odniósł do tych argumentów kosztowych. Przede wszystkim do tego, co pan powiedział, pan profesor, jeżeli chodzi o wpływy z podatków, takich jak podatek VAT, podatek akcyzowy, w związku z paliwami kopalnymi, czyli takimi jak na przykład olej napędowy czy benzyna. Bo ten argument pana profesora jest mi znany, ja sobie pozwoliłem sprawdzić, ile faktycznie tych dochodów budżet państwa uzyskał. I w roku 2022, czyli podkreślam roku kryzysowym, kiedy w pewnym momencie te ceny paliw były bardzo drogi, bardzo wysokie, do naszego budżetu napłynęło 57 miliardów złotych z tytułu właśnie wszystkich opłat i danin i podatków, które dotyczą oleju napędowego i benzyny. To są wyliczenia Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, więc mamy 57 miliardów, które faktycznie... Panie doktorze, to na pewno nie jest prawdziwa informacja. No tak, 100%. Tak, tak podała organizacja. Połowę dochodów z akcyzy, czyli 80 miliardów w zeszłym roku, ponad 80 miliardów, to jest opodatkowanie tylko samej akcyzy. Tylko samej akcyzy. Połowa, łatwo policzyć, ile to jest połowa, to są dochody z sektora energetycznego, gdzie... Ale tu mówimy o sektorze energetycznym jako nie, takim? Sektor, czy... ale opodatkowanie gazu ziemnego i opodatkowanie węgla jest śladowe. Ja mówię tylko o benzynie i oleju napędowym. Znaczy to jest... Sama akcyza to jest prawie, to jest ponad 30 miliardów, więc to niemożliwe, żeby jeszcze następne 27, proszę mi wierzyć, dane są nieprecyzyjne. Dobrze, to, to zapytam w ten sposób. Ile pan profesor obstawia, że mniej więcej to ja było? Ja nie obstawiam, ja to liczę. Dobrze, to jaka była kwota? Pierwszym podatnikiem Rzeczpospolitej jest PKN Orlen. Mhm. I bierzemy pod uwagę cztery źródła dochodów budżetowych. VAT, akcyzę, opłatę paliwową i podatek dochodowy. Tak. To są dopiero wtedy, mamy pełne opodatkowanie. I proszę mi wierzyć, naprawdę informacje... Rozumiem, natomiast... Nie prowadźmy sporu, bo to są... Oczywiście, też nie chcę... Zacytowałem po prostu to, co znalazłem jako opracowanie Popichnu. Natomiast jeśli chodzi o obrót oczywiście paliwami, bo podatek dochodowy Orlenu to jest troszeczkę coś innego względem... Ale 90% tego wpływu jest z sprzedaży tych teraz, produktów. Tylko że Orlen wkrótce będzie na przykład największą, albo jedną z największych spółek elektroenergetycznych w naszym kraju. I on już będzie zarabiał na czymś innym. Ja mówię niż... o tym Orlenie, który porównywalny, czyli w zakresie sprzedaży paliw silnikowych i produktów... Rozumiem. Natomiast Orlen też się transformuje. I Orlen na swoją transformację ma zamiar przeznaczyć 150 miliardów do roku 2030. Ale jeżeli mogę, to nawet podwójmy tę kwotę, o której powiedziałem. Czyli zróbmy z tych 57, dajmy na to 110 miliardów złotych, jako roczny dochód budżetu państwa z tytułu oleju napędowego i benzyny. I ostatnio to teraz w kontekście na przykład dochodów budżetu państwa tylko rocznych z systemu handlu emisjami, bo to też jest dochód budżetu państwa. System handlu emisjami tak został skonstruowany. I w roku ubiegłym, roku 2023, ten dochód osiągnął 23 miliardy złotych ponad. I mamy wszelkie powody do tego, by myśleć, że jeżeli sytuacja na rynku uprawnień będzie podobna do roku 2023, te uprawnienia są na razie tańsze, ale spodziewam się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat one wrócą do poziomu około 90-80 euro za tonę. Plus w sytuacji, w której zostanie rozszerzony system uprawnień, system handlu uprawnieniami do emisji na między innymi właśnie transport drogowy, na sektor budynków, bo to jest spodziewane w ramach ETS2, no to tutaj się pojawi ten strumień dochodów, które właśnie według na przykład dyrektyw dotyczących Społecznego Funduszu Klimatycznego mają być przeznaczane na transformację mieszkaniową, tak jak ETS powinien być przeznaczany, ten pierwszy ETS, na transformację energetyczną. Więc tutaj... Ja chcę tylko dopowiedzieć do tego, co mówi pan redaktor, żebyśmy wszyscy dobrze się rozumieli. ETS to jest taki, nazwijmy to, podatek, który płaci teraz... Taki parapodatek, który płacą duzi. Przypisanie przemysłu, kosztu do, prawda? Przemysł, energetyka, to nie wszystko oczywiście, to tak skrótowo można powiedzieć. To jest nietypowe, bo też ten podatek jest notowane na giełdzie, ale teraz nie... Można nim handlować, znaczy to jest papier wartościowy. Nie komplikujmy sprawy, natomiast teraz okazuje się, że kolejny pomysł Unii jest taki w ramach Zielonego Ładu, no to my przenieśmy to nie tylko na tych dużych, ale też na sektor właśnie budownictwa, a więc my też, jako właściciele mieszkań, domów, będziemy taki podatek płacić. O tym pan mówi, czyli też o wpływach, które się z tego pojawią, ale wiadomo, że ta moneta ma dwie strony. Tak krótko tylko podsumowując całą logikę transformacji energetycznej Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej. Ona jest zasadzona na bardzo prostej zasadzie. Kto emituje, ten płaci. Kto emituje dużo, płaci dużo, kto emituje mało, płaci mało. I wtedy zaczyna się opłacać to, żebyśmy zrobili na przykład termomodernizację naszego domu, bo po prostu widzimy rachunki i mówimy, dobrze, no bardziej mi się opłaca docieplić ten dom, niż płacić horrendalne kwoty za to, że, no nie wiem, mam cały czas jakiś tam piec węglowy, prawda? Tak jest. To tutaj właśnie na tej zasadzie się opiera ta logika poszukiwania źródeł finansowania przez Unię Europejską. I tak jak ETS jest źródłem finansowania transformacji, przynajmniej modelowo, bo tak to wynika z dyrektywy ETS, taki też ETS-2 ma być źródłem finansowania termomodernizacji. Więc jest tutaj pewna przestrzeń do poszukiwania tych źródeł dochodowych, plus oczywiście będziemy mieć, moim zdaniem, coraz istotniejsze możliwości sięgania po podatki, dochody podatkowe z elektryfikacji, bo zgodzę się, że paliwa kopalne będą schodzące, ale będzie postępować elektryfikacja, bo będziemy elektryfikować transport, będziemy elektryfikować przemysł, więc tej energii elektrycznej będzie potrzeba znacznie, znacznie więcej, więc też zwiększy się pula przychodów, dochodów budżetowych z tego tytułu. Tu, znaczy, może włączę się do tego wątku. Akcyza, energia elektryczna jest opodatkowana akcyzą, tylko to nie są te pieniądze. Jeżeli byśmy chcieli, w ogóle to jest niewyobrażalne, żeby wysokość opodatkowania akcyzą energii elektrycznej była porównywalna. Udział podatku w cenie. Cena, weźmy ją netto, bez VAT-u. Jeżeli udział podatku w cenie, co oznacza podatków takich jak akcyza, czy to, jak go zwał, tak go zwał, ale tu jest akcyza. Jeżeli to wynosi około 40, a w niektórych wyrobach nawet więcej niż 40%, a nawet 60%, to tego są pieniądze. Pieniądze dla budżetu. Ta część pieniędzy, ten wyrób zarabia na coś innego, prawda? Jeżeli to są wielkości liczone w procentach lub co najwyżej w kilkunastu procentach, to nie da tych wielkości. No nie da, to się nie da. To jest jeden z wielkich zarzutów. Znaczy od tego w ogóle zacząłem. Kiedyś tworząc politykę, kierowano się opłacalnością. Co się nie opłaca, nie robimy tego. Unia Europejska jest forum, którego w ogóle nie bierze pod uwagę opłacalności. W ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo Unia Europejska nie dba o interes fiskalny. Bo interes fiskalny mają same państwa dbać o to, a Unia Europejska zajmuje się jakimiś dziwnymi swoimi ideami, które w większości były szkodliwe dla systemów fiskalnych, a nie zwiększały. W ogóle prawodawstwo Unii Europejskiej nie dba o to, co się nazywa efektywność fiskalną. Największe katastrofy fiskalne w historii to są harmonizacja podatków w Unii Europejskiej i wyłudzanie 1/4 dochodów. Więc do czego zmierzam? Nas na to nie stać. I ja z chęcią piszę się do każdej dyskusji, w której ktoś położy na stole, pokaże źródła dochodów budżetowych, które zastąpią utracone źródła dochodów budżetowych w skali liczonych w kilkuset miliardach złotych rocznie. Uwaga, panie rocznie. Profesorze, tak właśnie ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie? Tak, to już było. To już było ostatnie zdanie. Panowie, na koniec chciałem jeszcze was zapytać, ale już nie zdążymy, co was łączy. No ale na razie przynajmniej spisaliśmy protokół. Troska o dobro publiczne. I to jest to zdanie. Spisaliśmy protokół rozbieżności. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Byli z nami profesor Witold Modzelewski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z Uniwersytetu Warszawskiego. Jakub Wiech, dziennikarz, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Dziękuję również. Program realizował Krzysztof Sagan, wydał Józef Niewiarowski. Ja się nazywam Marcin Jagiełowicz i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. W